تفریح علاقت بہن متفرین علاقت بہن علامل بندش کردار آئے کہ بھائی تجمین گھومنی سرو خانے لیکن قتل قصب داری نہ قصب داری نے ایجاد رکھ رہے اللہ خالق بھی راج اور نسبت خلق بھی شروع اللہ کا سمانا نہ رہے خلق بشر شر نہیں اور ابتدائی امتحان قصب بشر سیدھا شریف اعتراض ہمارا اللہ کا اس پر کوئی نہیں چلا گا خالق اور فاسد ہے ذائقہ زندگی کی زیر مثال بات لگ رہے سے بلا ہوگا ان والے جو قاضی کا دیش ہے منیس کرے کا دیش بلا تو ثابت ہوا ہمارے پورے ہے بدلا اگر کوئی مات پرنیش کو قید کرے پر نیش میں قید کرے ان کا حکم قید کرے نہ قید کرے تو اس پر امن دے قیدوں کے ذرا امن دے لیکن حاکم فیصلہ کہیں گے بتائے سلی کرے جنہیں جان کا نسبت کر رہے دوا قدر دے کے اندر اللہ کے بعد حاکم میں اور خالقوں میں مجھے تھا سکیری سپاہی ہوں نے بنسی بھائی وزیر بنسی تو بندش کا فن بندش کا فیصلہ کیا کرے گا اللہ اللہ جان کے نسبت سے اور کبھی کا ہم نے بہت جگہ ہوتا ہے چرا ختم کرے گی کہ وہ خبر یاد بتاتا ہے نمبر ایک دارے کو دیتا قرآن کریم ددی مر آتے ہیں مختلف ذکر کریں جواب ختم نہ ہوئے بلکہ درجات کی طرح کے یہ درجے کے لیے تھی بدلت اہم بدلا سورت اعراف کے اغاول اور چلے بھی ذکر گئی البدلت یہ سمجھ ہوا ایک دنیا کی لہم قبول اللہ یا کئی نہ گیا علم آئے نو لائق سور نہ جان بلما جان لائق نہیں جان رائے کا کلنا نے بلم جب ملائے کا مل کا دل رائے کا مل کا دل راتلی نے اور کر دیا رات دن سے کئی لوگ کے کمائی بے کروا داخلت بے کروائی قدر و قدر کے کروا دن کا دن بے پروائی میڈیا مندر بلم ہر قدر سے رکھ دینا اتباع لگایا بے پروائی ان سے تو گروانی پرائی میں گروانی میں منی چکن سورہ حامیم جاسیا درشتم آیات کی تیس جاسیا تیس اترایا تم نے تخذہ لاہوری لگاؤں واضل اللہ علم ختم آنا کمی بھی رقم لے جانا بچے میرا اگر ہم چلے تو مجھے کر کے اتفاق اٹھایا اس سے لال مجھ سے ختم ادام چلے غفلت مجھ سے اتباع اٹھایا دیتے ڈریم ہر کبھی جدا نہیں جاتے تو جب خواہش میں کبھی ہی میں کبھی نہ جاگا اب طرح کی طرح جگا گئی حامی مومن صبر میں آپ کو گیا مائیں جاگر کی آیا تم لائے لندگی نہ کر دا کا کرام کلک جا سکتے پایا تم کی جگال کروں گی کھانا گئے تھے بات میں گئی بیڈروم میں پانی داخل کے درد کاروں جب ان کا گئی غفلت ویم ویب کے بعد آئے میں برین بھیجے دار داخاروں نے اپنے تاجیشی میں لڑکی گھر پر اس لال ہوئے تھا بتائے کہ سلرم سے کے رین رین اور تین رین من گند سورج تفیس کے گرم تفریح پائے کے تاجی گئے کر رہے کرام سورج تفیس ڈالے چار لوگوں میں آپ کلا بل ران آنا گرو دے مکانی ران آنا گرو دے مکانی زبرا کئی بندو دانی گئی ہے معلوم ہو بڑے مقام ایک کا بےکار پرتا سرل بل کے جنگ رہا سکتا جنگ کی جگہ اب جنگ لگو تو کیا بلا مرتا بچے جرم بل والے ہوٹل سورت محمد کے سلیوشن آیا چوری چار جن محمد پال رکھ رہے امالا کبھی نہ پالوان بلکہ دلی تنظیم والے اپال ہوا جرنتی جو تنظیم منا سے جان دے رہے کن جان دے نہ اپال بال ہوا پیمنا سے پیبل جنم تک کی بارے میں اس لیے کچھ دم سیکھا اور کبھی بن سے لائے تو کہ جنگ کی عادت ہے مانا یہ سترہ بارے میں دن تک ختم ہو گارہ پہ مقام کے لیے سرا اللہ ختم اللہ بس مقام بننے کا پہلے سے بنش اس دن ابھی کسی نارے کا جامع کرے گا ختم ہوئی گر پردیپ کے بھی کمان میرا ترقی کا راجنا آلہ کا نام دا مراکب بھی دجی دے گا ہے مراکب بھی دجی دے گا ہے داخلہ کمی طور پر یہ لگے ختم کی کہ گرے گا اول جن ختم ہونے والے سے مکھن مراکب بھی عنوانات کی بیان نسبت کا ختم ذکر کا ختم تو کلب کبھی کریں دا ختم اور غریب اور عادف دا ایک الگ الگ مطلب ذکر کی مطلب سے کوئی مطلب آنے نسبت چاہتے ہیں نسبت کو نہیں کرے لکھا کر چلو کہ آپ کی وہ سب نہ ہو رہا ہے پوچھتا کو لائق ویام بہم آزان لائق محمد ویام زون کی پہ نشتہ بہن کے ریگن نشتہ سرو کی ریگن نشتہ دہنے کی سرو گن نشتہ چادہ چل کر دل فکر مطلب پورا نسبت مطلب نسبت جائز نہیں مطلب آنی نسبت ویم کے ریگن سے نسبت علاقوں لے ہند انہیں ہند دل پر بس یار نسبت دے دے کسان کا دلی دو رہنا لے گئی جی تب پہ دکان لگا خبر ہے پڑے تو کہہ لگے اگر سور میں فانی سے عزت کے آئی جی تب پہ دکان نہ خبر ہو گئی پہلے فیل کرے ان کے میاد کہانی سے جان کلے راشد نے اب تک دستر زبان پڑھتے سنی ہوا جب ختم نہیں کی قرآن پاک کے قلب مادم افرت تسمی جمع یہ سب کبھی کرتے نکل رہے اور کل بھی دو ملاقات قرآن کی طرف کریں گے یہ درد یہ مضبوط کل بھی رکیا اغالبوں کا المخصوصہ اگر ٹکڑے کر رکھے فی جانے دل پیدا کرتے ہیں تو کیوں طرف کے انسان وغیرہ کی طرف رکھے جب ٹکڑے تو کل کل ہوئے اگر محل کرتے تو سید کے محل دے دوں دب کل دے تو تمام جنما نے دماغ والا محل دے ابھی ہم نے ٹوٹی میری ہوئی تھا ہم پایا ٹوٹے مجھے اور ماں کو خراب ہے کب روٹی اصل کی کنیکشن دیر کے اصل بیج بھی جڑ گئے بڑا خاص کنیکشن تھی قرآن کی دلیل میں سورہ بقرہ وہ نہیں آیا تھی ستان نے غلط ہی اللہ کم دے جب تک خرچ کرے گا پیغمبر اگر ضلع مبارک جب رخ جن کر پڑا اگر تک کل بڑی مل کل بے لان کے اندر کل لگوں اگر چل گئے ان کے دن دے کر نام دے رہے کر دی کلیکشن بڑا ہونا چاہیے وہ دس گرم مرچ ہارڈ ویلچ ہارڈ ویلچ خلق خلق پرانے پاک کے دانے خان کرو سر میں مجھے تجھے آکر تاپن پہ کل بکے سی مرا کیا کل پہ لیکن سورج کے پاس کے وہ بھی پیار کے سورج کے پاس سین پیار ان گانے کا لذت رہا ہوں لمن کان لگی کل گئی کل پورا چاشتا کر دسی ہو جائے کر سب میں نے آپ لوں تو آپ لوں قرآن لگے کی اکل یاد اکڑے کتاب یا اکل یہ دے اکل نہیں تو کہنے پر تو بنا کلا کل مراد دیدے کو دور کا وہم ہمارا مراد تھا بولے سب پہلا مسل کی پیڑ سے تاخل آخل پیڑا دا بندش اصل کی راخل راغ ہے اکل والا بند کرے دارنگ سم آگے کر جا لگا نہیں سم الگ سیکر قرآن کے سم الگ وہی کر کے نکل گئے مادہ ڈیڑھ لگ سم آکلت یہ تو سامنے آتے ہو اگر طاقت کے اللہ کا یہ ضرور کیے کر جائے طاقت سے دائر تفصیل سرکار نے دیے گھر کے ڈاکٹر کی جدا مکم ہوئی سی پر ایک ہوا کی ہوا پر مکم ہوئی نہیں سی دن میں اور کم دن لگے گا وہ میں بتا رہے اب جب زمین یہ کئی بار کی زندگی نہ ہوئی ایسا کر کے سرکار نے دیا تب وہ کما چل رہا ہے جان کا منطقی ہے اب تو ہوا کریں گے مکم ہوئی سے لا ہوا کو بند کرے تھا اداول وقت پر یہ مردوں کا تم لے گی اکل بتا کے سب سے بندہ شکر بابا وہ بنا حکار بھی کہ اچھا مرضی نہیں گیا ہوئی لیکن تب کا نوری اور تو ہی سے ڈر بڑا سما سنگا ہو رہا ہے کبھی سب بان اکل ہماری یہ بھی سامنے آتا ہے کل سمانا سے وقت ہے محمد کو بھی سامنے آتا بندائے کل کے نام دے نکل دے سورہ نحل داغے اور پہلے آیت کے سورہ نحل اکثر پرایات انعام رہی ہے جہاں الگ ہم سما ہوا لگتا رہا کافران پیدا کریے تاکہ کرنا درجی بھی تاثر ہے وہ گنا کر گئے گنا خیر سخت آ رہے تھے رب دن ہے کہ دوسرے بچا رہے دیکھنا ڈاکٹر بخائے سیزنے لگتی ہیں دم سمجھ آئے اور جو دم ڈرین سمن مستر بمانے مسلو آئے لیکن سمن بمانے مسلو اور یہ دلشی ایک بڑا سورت کے شعرا جب اور دن شاد کے دو سو تیئیس سورج شعرا شاطی بڑا خبر ملائے گنا پرکٹمان نے آنا خبر ہے یہ رشیت کا کہنا اندر ہوئی خبر ہوئی یہ پورن سماج آج کر ہوں مان دار اس کا مسئلہ ہے لیکن اسی کو خبر ہے پہلے مسئلہ یہ دن علم کا کھانا کاہنان کا ایسی دیے پاؤں بڑے سے خبریں اور بڑی سے خبریں اس دن مقام کی سمجھ ہے والا کمین بھائی کو وہ گرو روبی میں مراج ان تک وہ چکا میں آ رہے روبی نے مانے سمجھا روی شبد نہیں کر روبی نے بند نہیں لیکن کرنا دیکھ لے کوئی اچھے سامنے آ رہے حالت کی بند شیر ہے من وج بند شیر من کل وجب بند نہیں اب روس کیا والا ساری ہندی کا سر جو ہوئے کا نا فائدے کا دن ابسار مادہ قرآن ایک لوگ چلے گئی ابسار کے کل جمر بسری کل جمر بسیرے کی گورا جی بسروں میں بسیرت دیو جن دیکھ کر مانا راجی ابسار مانا بسیرت کل بسرت ہوئے سوچنا ہے تو ابسار ہو اور ضرورت کر دی اب کیا ہے بسیرت عالم خان کے بول رہے جی آپ نے بات کہہ رہا ہوں ان کی جانی کا لئے برتن دن بچتا ہوں یقیناً دے دے رکھتا اور ہم کو لڑائی کی ضرورت ہوئے گی وہ میرے چار دام ضرورت ہوئے وہی دن کے انداز سے رجلا کام لگتا ہے لازم کامل پوری ملکی سے سو گئے جائیں افطار کر سکے قوت بات کر رہے انسان باقوت کی طرف کر دیتے کہ میں چلے شیر وہ تو بات کرا آپ قوت کم دے دیتی ہے میں تو سورت ہے نام سے یہ سب چلے رہا ہے تو چار لا قدر لگتا ہے یا ادے بھی لگتا ہوں نظر کے کم بچے کو آئی نظر تو کوئی بھی طاقت ہے مشیر آگے رہے اللہ لڑا نظر نہ اللہ راجی رہی نظر نہیں لڑا نظر نہیں لگتا ہے برین کرے بسر کلا سرو کر آئیں این اسٹر بھی ہم بتا رہے تھے اور سورج یونیورسٹی اور دیکھے آپ کے سورج یونیورسٹی کا پوچھا امن یم لوگ سما والا بڑی وزیر چکا ہے کہ سوریہ بھائی کر دے گئے مالک کر گئے سکھ مار جائے سار سے مان یا قوت باچرا وقت دن دے رشا تم خیال اپن مجموعی وشی دیش ہے ربن میں پیالہ لگا ہے ماما خیال ہے بابا جی بابے صاحبان یا ماما پلان کیا ماما لکھا ماما سے اے ماما ہے دفعہ غلط ہوئی تھا امام اب تقسی اور بکتری رائے رشاوزن سے عالت ہوں دیگران میں کراؤ گے رشاوتن مانس پر گدن ناشنا مخصوص پردہ پنا جس جب تک کپڑا ہی جان کرے تو دیوالے اور سوالے کہاں سے بچپن کے مانے پردے لاگے تو آپریشن مانے چاہیے نہ تب آپریشن نہ سنی دا ناشنا پر دی والا تارن رشاوتن دائی تنظر مانے ناشنا پر دی میرا مطلب سرویت دائی گرو بانی بندش دے دائی دستر بندش دے دائی رگن بانی بندش دے اس کام میرا مطلب ملے دار کسی نے بندش دے دا حق نہ صرف مانے برا کے حق دا ختم ہوگا اس عوام یا عام نبی دا مختص تھی صرف حق دے قرآن کو دے قرآن بانے تحق مسئلہ بانے تحقر نیش کرے دان نہ ہوئی دان نہیں نورے قدر کھاؤ پنورے قدر کچھ سوچ نہ دے دل میں صرف دان آئیں تو چلے ہم کر الگ طرف میں نظر بند چھوڑے لیکن جو اللہ کا سو نہیں ہوئی مطلق اللہ کو نہیں ملا کا نہیں مطلق ہوئی مراد ہم مقیب دے کر صرف حق نہ بن گئے در اللہ تری طرف بنتی چاہ کے چکر مقام دین کے بعد حق بن بھی اللہ تعبیر کئی تو مطلب کرا اللہ یوں ادا پیدا کری تو حق بتا رہا تو تیرا حق اطراق نہ کہیں ادا تیرا لگے جن نہیں تاکہ کسی نے کچھ تو کر لوں اسے کہ مطلب ذکر کدام میں پیا چاہتا جسے ادعا ہوا حقیقت کے پذیر کی پوچھتا وزیر کی تار ایک رشتہ سر کی دیگر رشتہ پھر حق کے بارے میں مشتر ہے مقیب میں ذکر کرے گا پہلا اللہ کریم کا نیتا آدم ادراج کا حق سرے کبھی طاقت نہیں کی گا پرشانت کا آدم بھی نہیں طاقت نہیں ہے تو پھر بھی طاقت کا وہ جب مشتر سکے اس کی سمندر میں ان کے لڑائی دادی کی دنیا سے جائے انسان دنیا کی راہ پر چلی گئی لوگوں نے چار چیز پر بیچار کی سبھی کے خبریں تو سبھی چیزیں ابھی دور لیکن اللہ نے کتاب نے جو بن لے اپنے بن سے بہت میں لوگوں نے بن سے سر کے بن سے جگہ کا کرنے میں رہا دا حقیقت کے ہدے سے چار ہدے کو دوری دا سجا سزا جو دنیا بانی دس زمین کے انسان لوگ ڈائر صاحب کل اپنے آزادی کی دنیا اور کل چلک ہوئی طوفان راجی زلزلے راجی دس ہزار اپنے طرف حجیب نمبر سے لوگ بدنے کے لیے اپنا ان کو بد کری جگہ تجاز برادر جاننے والے اور کل ادا کے رہے ہونا کرے گا تو جب جمر آنا آزاد ہونا ہی جمنا جو دنیا کا آزاد ہوئی گی نہ ہوئی گا اور آخر کتاب بن ہوئی ولم آزاد نبی بڑا کر کتاب آزاد نے جو میں کہہ رہا ہوں وہ عظیم سوئے محتب کرے عظیم نے مل کر جانا چل رہا ہے تنقید تعظیم نکار میں بھٹوان نکار آزاد دے ناشنا عظیم دے ناشنا لے ناشنا سمانا زمین دے انسان میں پہلم کے نرائی ادا سنگ آزادی ادا سنگ کا آزادی تب آزاد سے جن دار کاکران بتا رہی ہے لہم فصل بتار ہوئے نا مقدم کرے چار مزدور کے مقدم کے معمول یا خبر مدعا فصل کہہ رہے تھے پری باندھ لیا گا مرجا اس کے دانے کی اثر ہے کہ مرجا اور کہ جو دیوتان کے سیٹ یہ تو مرجا ہوتا ہے. ابھی اس طرح پہلی منا نو امن تھا جب مجھے گشت وطری رہا اگر بدماش اور پاسک فاجر پنچکری سلام اور جی کہ مر مجھے تحریر منے رہے گا انہیں گرو کتا جبتے گر کتا جبتے نیکار کتا جبتے ہم کتا جبتے خیر بھی کری کتاب قرآن دی جاتی تھی خیر بھی کری جماعت دی جاتی تھی کتاب دی جاتی تھی ایسے جو مر جائے ہاں پر دیرے پیلے اور جائیے جب تک مر جائے کردان کو ابھی بھی قرآن سے خاص دیر کا قرآن ہوتا پارا آزاد ہے جن میں معلوم سے جو مومنان کا پارا آزاد نیچ کرے مومن کا آپ کتنی مدد جن رکھ لیے پتا ہے سندان کا غلط تھے خیر قبل کرے بہت سمجھ میری چلا آزاد ان کر جی کا قرآن کا آزاد کرے پر کیا نہیں کرنا عجیب کرے خاص جی کا قرآن ان کو دھیان اندر ہے آزاد دے ناشنا لین لین لوائے والا آزادی نہ دیا دیں گے سب کو لمس کرے نہیں بہت آزادی کرے گی میرا آزاد اہم دن تھی بنارس کرکن کی معافی سے کرے تھی جب ہے تو دیا لے ماؤن آج من کر آج آج من کرا تم قرآن دے تجے سے آج دے آزاد پہلے آزاد لگ چکے تھے مانو سر دیا گیا مانو اظہار ہو گیا آزاد ہوئی مانے مانی جیت لوگ اوشی کے پوجوالے مر گئی مزین سر محروم مشین نہ مزین چکن محروم مشین جیت آزاد ہوئی پہلے وہی مانا آزاد ہوئی قرآن کی بڑی بڑی سبھی طرف ذکر رہے اور آزاد کی طرف اللہ اکثر مقیب کی کر گئی مقیب جدید تقریب بطور قرآن کے تنزیش تقریب آج کی تھا تنزیش کے پاس کریں مقیب کرے ابھی ہم نے قائد کی لکڑی بکا عجیب ہوں گے عجیب ہوں گے الگ کیا دائیں سلوک کے مت کے چل سکتے کلوک وقت میں یہ کلیگر کے پار یا کلیگر کے نیم قرآن کا جب برس ہے قرآن کے کفار کو کلیگر کے پار سے دے رہے نہ وہی وہ اکثر کپائی دیکھو کفار کے کلیگر کے پار ہو مقابل کے کفار کو کلیگر میں نہیں تو مومنان کے مومن کی بات کی فکر سے نہیں تقوا رکھتی تو کینا نہ پکی وزن میں پکی ادب سے پکی ربت سے پکی تینزم نے سفار کیا قرآن کریم کرے کر پانے ڈاکٹر میں ڈلو تقابل بالکل صحیح سے مکنے ڈلے کیا پانی کی حقیقت سے بری شکایت مانتے ہیں آئی بری کی بات سنو سبھی تم بری کی بات سن دائی کا سزا گانے جزا گائیں گے بری کا سزا گانے اس میں ابھی نے تو ہدایت کروا دی لگے بڑی بانی بند ہوئی ابھی نے پر صلاح ہوئے پیلا جاگ رہے اور آج یہ کڑی پلا بن کے رمین اللہ کی میاں پوجا منا دلا یہ دن یوم الاخر وما هم بمؤمنین ددی نے شورے گڑھ کئی کے چالیس بری منڈل بری منڈل کی ابھی المنا کے کل الگ الگ کافی نہ بات کے نام باتی کافی سہر میں بڑا فل مخت سورے پاتے ہیں کہ یہ ذکر کی طرف جان دن سرمال دے جلال کلن اطاف ہم دے ذکر تفصیل سرائی میرے جاری نل منا کی تم اور دائر تشریح کر میرے نا کی میاں کو دوائی تشریح ذکر کر بعض کے مناسبان تفصیل کرنے لگے تو قرآن کریم دائی تشریح ہم تفصیل وہ رسوے سوئے تم بھی تم جب جاری کرا کرے دبی دنے دے تفصیل کرے ہو میرا پھر خلق نہیں کرتے کوئی دشمن نہ بدان سن رکھاتے کارا پتکاری ہو غیرتی جن رام نے بدل کی مقابلہ رہے تھے کوئی دشمن مقابلے دے رہے گرانے مالکوں نے گرانے بجے جنا کو دبن نہ کی نفر تبہ دے رہے دس معلوم ہے علامات تبہ دے رہا معلوم ہوا علامات المنافقین قرآن کریم کی تکثرت سروکن ہے لیکن تب علامات خلاصہ دے امور گزرے یہ اگر ایمان ظاہرن اور فکر باطن ڈاکٹر نے حقیقت بنے پاک درم دے الخدا درم دے الخدا اور درم دے الفتحدا بس راتری مرج اور کے پاس جو قانون کے رکھا مرج اور کے پاس نور کی جو سنے کی راجا میں کہے گا نا اب اسٹیٹ دے کر آئی کی دی کے بدن میں داخل دعوے مبدل دعوے مرجی دعوے منشی دلے کی حقیقت کی راتری صفات حقیقت کی دری میرا اول فری کیندری پین فری کیندری دی فری کیندری اور سکران کیندری تصویر کے اصل کے رہتا لیکن قرآن کو کل تقسیم کی جنا دل کر منا کمان اور سبائے ماں کا تلا سکے تین جلد سبائے تین جلد ہوئی بولے تصویر کے رہتا منا کمان کی اقسام وغیرہ مجمل جرم نفاق منافقت کلا کرے کہ کمر قدب شک کے یہ طرف سے یقین رشتہ مومنانوں کا کرانوں کو یہ جانتا ہے یہ نبی بی حق ہوئے تو بی حق ہوئے بے شک مرتبہ نفاق سے کمر قدب شک کے گن دا منافقت کا مطلب موجود ہے مکی پاری کسان کر لیکن اس بات ایسی کا مناسب مبارک گرائی مکی ایسی یہ فرق تو تہران کی چلے مکہ کے مناسبان نہیں پہلے نہیں مناسب زمانے قانون شک بسی بچے ستیاں پلے کو بچے روشن کا ستیاں بلک نہیں میرا پتہ نہیں لیکن وہ پھر رشتے آئے تو پھر رشتے آئے یہ اس کے کارے ان کا پتہ نہیں لے گی لیکن یہ طرف پانی آپ کو نشتہ ہے وہی آؤ وہ اس نشتہ کو دے کر منا پھر کوئی آئے گا شکی منا کے ایمان دینے والے ایمان کو یقین کر رہے تھے کا دام اصل کے پکڑ دے بولے آدم نے ایمان کو دے کیا یہ ان کے پاس دم نہ مت ہے تو دام اور قبل شک کے ہے مان کر دا کے منا کے دان کا موقع کی اگر تیرا جو بدل گیا دوم کے تو منا کے دان آ گئی تو ظاہر کی ایمان اور تو باطن کی یقین دکھ کر باطن کی بالکل انکار ہے شک میں نہیں یہ منی بالکل دام سماؤ کو مناسبے کے قاضی ابدا کا مقصد سنی دل کی دام مدینہ منورہ کی دباؤ کی پیدا کی کرے کہ زور رائے کی زور رائے کی جگہ رائے چلتے تو منی نہ یہ رکھتے اس کی مجبوری تو پتھلے بنے منا منا کئی سام اور کرے داخلے سے تو زور کی انکار دے تو کافر لے کر اعتبار کو ظلم لگ لے گا بکلیا مننا پکلے بنے لا الہ الا اللہ مجھے نہ تمام کی زکات رجا حج دولت سے دن اور تمہارا بھی کپڑے میں ہوں کیا پتہ نہیں لگی اب آپ ان شاء اللہ خبروں کی طرح نام کہہ دے کہیں پورا علم نہ ہے تو ہم بر کم فکر اس کی اللہ نے بالکل آتی تو نتیجے لا تعلم ہم نحن نعلم تو پھر علم تو نہیں کر ان شاء اللہ ڈرین کرے مناسب ہے ملی مناسب کا ملی جمع بے مومن واحد واحد دے پنچ پیرے تو آمدی نے کہیں پشان کے مناسب آنو امر نسی ڈاکٹر نے نقص اس راج کا نہ بنتا کدی طرف کفر ہی میں مناسب چکا دیے کفر اور کرنی توحیدی اور کرا ہوتا امان تو چراسی میں مناسب ہے مجھ سے ڈاکٹر چرا جم کے نہ حدیث کی وجہ نے یہ حدیث سے بری جو پڑی بلکہ سلو جو پڑی یہ چراجی بری علامات بنے پاس بھی بلکہ راجی ہر باؤں من کم نہ کیے نکانا مناسب ہم خالے تن اب اصل تھی نہیں جان ڈرے گئی نہ نشے دوسری تھی دو عادتیں زیادہ آپ لگا کل چیز جگڑے راشی باقی راشی منا گڑے راشی میں کم دم گئی حضور گئی داخل دیتا احمان تو مناسب قانون ہوئی معاہد لگانی جو سزان جو مناسب ہے عملی کی اوسط مسلمان وہ تمام قدر پا سکتے کئی دیر سوال کا دا مناسب ہے کہ تازی جو ہے نا مدینہ منورہ کی داخل کے قانون بھی ہوئی دیگر ایک دن لال گرم کتابیں نہیں نکلے کتابیں نہیں نکلے کرا دائیں مختلف ہندو امام کی ترقی امام جاگی دار دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ گرم فرمائے لو کہ جب جان مقا دن نام پتہ ہے تو بھی لا الہ الا اللہ ماں کا کام آ جائے کہ طلب لا الہ الا اللہ ہوں گے جب کتاب بن گا یا حساب مان اللہ ہے جو حساب خدا کر رہے ہیں الگ ہوئی نمنا نقام جمع جی عام ایمانیات کارک ہے کچھ یاد رہے کہ کارک میں ادھر میں پانی سے رہے مادا چل مادا چل جان بدلا ایمان مالک رحم اللہ نے نقل دے ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کتاب بننا کتاب کر کدے وجہ آنے میں پہ کدے وجہ نہ چاہ اکرہ ان یتحدث العرب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحاضرون بدن کہ خلق گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب مانے شروع ہوتا بدنام ہونے کے بخاری مسلم کے راہ حدیث مشتق ظاہر کے ساتھ مزدوری کا نام بدنام ہے کہ خلق دیر لے گئی چھوڑا کہ میرا تقبل مرغوب مانے لگے کب گئی ہے نہ صرف سب بہت ہے اگلے بلائے گی تو قتل لینا بل بلکہ صبح سے لینا پسند گا کہ کتاب جو نبی سلم کا امر جان لا اور اللہ امر نہ کرے خدا بدل نہ کرے نجی پر کلے چار بانے کتاب نہیں چکے گا خدا کا یاد کاٹے شدہ صرف اعلی ہونا سے پان چکن میں نہ منافقان کا تم چرمنی نہ مرکز نہ باری دار اسلام نہ باری دار ہر کی اس انداز سے لگا کم منافقان کی دار ہر کی نظاری حکم ہر جان کے شام کو کسان کو دار ہر کرائے کی چاہتی کام مر گئے لباسا کی مدیا گھر کم نت کی طرح مر گئی بہیان کر کے نام کر مر گئی تاوا کا پھر لگ گئی مر گئی دار منافقان گندا صفات تین گلے ذکر گئی دنیا جی اولنے وہ وقت سے زیادہ حقیقت کے وقت ہوئے بن جاتا تعریف سے اب حقیقت سے کہ منافقت سے کرو تقسیم بتا رہا بات رما قبل کو مانا بان بتا کے مانے لیے مانے مکین پتہ لگے نا کہ مین انا سے اللہ دینا کتل من الناس المتقون من الناس الذين كفروا من الناس من يقول جوڑا لے مکتی بیان سن دادرے ومن الناس من يقول جاہم انا للہ الناس لفظ قرآن کے جوڑا لے کلیت سے بڑھا ہے کل مخاطبی اور کل غیر مخاطب جنر انسان میں پولو دس اس کے چلے پورے الناس کی جا عام یا تو الگ اس کے براتی تمام انسانوں کے علاج کے الگ کرے گا پولو بازی کے علاج کا یا الناس کے الگ نام جی کا الناس الذين كفروا تامک کی پیش باہر تازے انسان آنا کتنے کرے گئے وکاس تو کپڑے بن لیا منا دلا ہے ملا کر دبر کا ہمیں کمانا چاہیے من قال قول ہے تو خاص کو ہی من بچا کیا سمجھا کہ لا الہ الا اللہ بانی ایمان بتا جنت کی برجمانی پریم قوم کو تو لگ سے آدارا ہے پتنگ نہیں بنتی سورج سے کن آدارا ہے کہ نا آج تک چراغی زمانہ ایک چراغ درد ہو رہا سورج کا کرنا اس دیتا ہے کہ انتر آدھائے تک چلن پھر آپ لے وقالوا لن تمسنا النار الا يوما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولوا ما لا تعلمون ما لا تعلمون تقولون الا من تقتلون على الله تقدر ضرب في العيان باب القنوان دیکھ رہے پورے مانو تو آئل قوم بندستان یا پورے بندستان بعض طلب آئے ان کی تجربہ ان صرف نہیں مان لے گئے پالنا پر ہندوستان ہے امن ناد اللہ بلا ملا مال سمجھ کی تو نہیں کہ ایمان اصل کی تصدیق کی جگہ تن اور کرم امن دین ذکر کی تصدیق کی شرح کی جو کیا بلا اور بلا ملا کے دیتا مومن بھی سوال چکا بلمان کا مطلب تک دین دارا شران جو کہ یہ ہمیں چاہتی چکرے من لو کیا مت من لو ابھی مکل غیر کے چلسو کتابی نہ منل لے پلان منل ملائک منل بات بات موت منل تقریر منل بکرے تمام کام منل حکم تقریر کر قرآن کلے اختصار کے دیکھیں ذکر کی جانبین ذکر کے طرح کون ایمان مقصد ایمان قدر بلا منتہا ایمان قدر بلا ملا کر جانور گلیم کی گئی دین کہی گئی اتر ایمان بلا ذکر کی نا ڈاکٹر دامد لوگ کے پرے منل بلکہ دام سبزی ہوئی جبھی ایمانیا کے لڑا اللہ علی کے ملائک بمانی اللہ علی کو چلان بمانی کتاب میں بمانی تبکی بمانی کا اللہ علی کا ندا ماننا بلا کی داخل چل رہا لگو گے اختصار کرے پتلے بتاؤں گا میں نانی پاؤ کی تو من رام رحمت لگ رہا آمنا ہوئی امن کو بلا ہوئی لا الہ الا اللہ ہوئی بس کبھی ایمان کے مراد آمنا بہن ہی میرے مراد تو اللہ فرمائی ہے ماں ہوں جو مومنین انہیں بھی آئی تصدیق میں ان کی تجربے تجربے تصدیق نشان بس مومنان نہیں دائر کبھی یہ کبھی ہو کبھی جانے کی ایمان حقیقت کی تصدیق بخر کرو مان دو مان ابھی کے سلح ذکر میں برماد کے سلح ذکر میں ایمان شرح مرا ذکر نہیں جو ایمان شرح مان دو مان ایمان شران شریعت پیغم کی روتا ممنان رکی ہو رہے یہ تو اس کے ایمان کا یہ ظاہر ہے خدائی تجربے کی فکر مان دو مطلب کے کی نہ دل کل تو مطلب کو جو دل نہیں میں مومن نہیں مطلب کی کافی نہیں کر دادا منا کے کانو دا نصاب تاریخ جو نصاب چکے نصاب ان قول وامن کے بلا وادم تصویر کے دل کل دیتا ہم کے دل دل اور کلا دا بار کر حدیث کے نصاب کی چرائی یہ نماز نصاب والا حضرت رسول اللہ علیہ وسلم ایمان عمل کے اندر بعض بھائی تین جنا میرا منافقہ تھا کہ زمانے کے پوچھ سن حدیث مانے جگہ انما کانن نے پا کا مانے حکمن نے پا کے کیا جنل قتل کانا کی آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامان حکم کرے پاک کرے کی فلم کے زمانے کی حکم کمانے کے تاج نے کرنا ہی کرا بہت زمانے کی یہ زمانے کی تو کس دن مناسب گئی کچھ خبر سن سن جگہ پہ گھر کی جن سے کر دے بدا سندر جی سے کر دے تم نام کرو من ہم سے کرم بواہن حدیث کے حضور سنگ تو پتہ جی سے جڑا پتہ جی دادے جی سے شیر کچھ کر کچھ نے بوا ہوتی جہریت اختیار کی شیر کے اختیار دیا ہوتا رکھتے کا لیا جی يتعجن الله والذين آمنوا بعد أي خلائق برمه يه خلافة الله جلن استعاني فيه مرجوك بايتي مرادك أر قريش تفريق التسبيح مش تبني يقول آمنا لما يقول آمنا میرا مننا ہے جان چلے گئی ذکر کی تاج اللہ ناصر باؤ آیا تھے نا یقین آمنا مل کے جائے امانت تامنا ہوتی رہے گی امنا میں اخلاق کرے گی کبھی پرو من بچے قرآن کس جگہ کن کے لیے تھی ماننا لیکن ایسے کپڑے جانے میں کیا ماننا پوری شیشے اندر کار ممین شکر اسے کافر اراج کی ماں تو چیلنا ہوا ہے تب اسے چرا کی تب تخلے کا مننا ہے وہ تو پورے مومن میں داغی ایمان سے کبھی نہیں دیتے لیکن کلے سے اللہ کا جی کیا مننا ہے جو تو پہنچی نہیں کر یہ قابل مننا باقی رامت تکل وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایماندار خدا کی کہیں بہت بڑے تفصیل کیا پابند میں پادر اور تاغی کی اللہ کا ممنان کا نسبت قید بابر خبر پہلا خبر ہے خدا تفصیل تفصیل کرتے بھی دیکھ سکے ابھی ہم کامل جمع اللہ جی وقت سے جو کہہ رہے ہیں امن کے جائے سکھنے امن کی سدا سکھائے جا چکا تو چمکتے سپوا میں باندھے غیر سکھ گئے نام آم امانا سدا سکے امن اس سے رہی لغیر اللہ بس ٹھیک ہے خدا رہے امن اس لیے غیر اللہ علم نے کرے تھی کہ سکھدے رضارے ہیں کی دنیا بتا رہے گئی کل تو دونوں دنیا رکھے پر ہزار کرائے ہوئی جہاد نہیں کرے تو انہیں پیسے نہ مال بتا رہے گئے کل تو دن کے خدے رضا لگا ہوگی تحفظ سنت کرے خدے راجی زمین کا خدے رضا مت کرتے وفاداری کہ دنیا مقصد دار کے گھر تکلیف طے کریں گی رسد کم چاندی کم صرف آ رہے تو بچوں سے تحصیل کی ملے گی رہنا ختم نہیں کریں گی تو پیار صرف آ رہے تھے خراب کے جب انتاج کے کم ہجرت کے والا بس جائے تک کا دل تو پھر تک ڈال بہت مناسب آنا من کافی لمبا لگنا من تامل جمع مرک اللہ سب کی بجلی دے رہے ہوں ہر ہی اخبار ہر سر کے تفریح ہر اجرتی چائے کی جب خدے رکھے خدے مقصد نہیں بس اسی کی وقت نہیں ملتا آم آنا خدا خدا کر کے تو اتنے پہ لگے تو پھر ماتے بجے خود ڈالے ہیں سے ستارے ترا سب سے روٹی دل کی اے تو ستارے کیا مطلب نہیں ادائے دل دائرے کی قوت باقی مطلب دل کیا خیال ہے ایک آدمی نبائن نے پالا مثال ہے سیدھے کی جانبر میں آئی اس سمانا ریسن طرف ادا کے لیے سی بدائی کرے گی ہدے کیا طرف جان گئی تو دیکھا ہے دیکھے نسبت سے ہدے کر سکے داری حسن جواب جا رہے سبائی مسالہ نسب خدی جانبر بتا رہا نہیں چاہے تم مسالہ گئی بلکہ چلے میں بال ہی لگا رہی تاکہ بتا رہا میں مطالعہ مدال ہو رہا دے رہے کبھی لگ رہے کبھی سب دل میں چراغ جائے گا خدا کی مانت پرچار جگہ تو خود آلے ہم پٹول گئے دکھدین ہے کسی پٹول سے بھی چیز تازی نہ دکھدا مانا اتیتی دکھدے پر نسبت پانے کے نیچے میں کام کرتے رہے بتانا بتائیے بھی کیا بات کیا تھا یہ دار کی قاضی اللہ کی جان ہوں تو بھی مان خدا ہے کہ ہم صبح خدا لگے ہوتا ہے دار خدا کریں اس کے دن میں جو ہے راج باقی جان ہوں جین جا بتا جین یہ خادم اللہ مانے خادم رسول اللہ کلو جا سو ان لگی بائے اللہ ان مائے بائے اللہ خیر زندگی کے خیر اللہ کرو سی سکمان دے گئی سکمان ایک چادہ نہ جنم کے واقع کی نکی جا رسول استدلا نہیں تھی فکر نہیں جا ندی جرا پیدا رکھتا ہے کرم پتا یہ خادم رسول اللہ ہے ماننا رکھے جائے دو مانتے ہوئے رکھے دار کرا اگر تو رکھے تو رکھے دان سی دے لوگ نہ منگو دیکھ جو رہی اتنی تکلیف کا ہی نہ کرے کرے جان نہ سکاری کی تیزی نہیں کی جائے چل جنا منگو صحاب کرام صحاب کرام بزرگان اور بزرگان ہم کسی اکثر کی سیکھے رہے بریلا میں کہا اس کا سفاق ہی کرے گا تو کبھی دن تھا کہ پہلے تفصیل نہیں کی جائے تو اس کی جائے کہ قادمہ جب سب جب سنگا خدا کے راہ میں کچھ کرنا ممنا سے سنگا خدا کے راہ میں کچھ کرنا لیکن کرے ہوئے پھر سے متفر جو یہ قادمہ رسید اللہ یہ قادمہ لکنام ہے جدید تیزی کے میں محتاج کے ہوئے تصویر میں پتھر ہو جائے بنگنام کے پتھر رہبانی قدر نہیں کرنا ابھی طرح سے دیکھتے پھر ان سنگا میں منان جب کی جائیں گے جماعت کا سیدھا جن مر کرے بہت جماعت دیتا ہوگا بات کی کر دیے منا کر دیکھی کر پلان میں خیر طرح کرنا کبھی مانگے خوشحال نہیں سی جائے تم لوگ کما لیتے ہیں یہ صرف جو کر کے ان کی ماں کما لیتے ہیں نامک کے دوستی سے ماں گزر کے بازی تک جائے ماں کما لیتے جی اگر ہم لوگ ہم تو کما رہے گا یہ مقابلے آ جائے سن لیں کھا کے رہا ہوگا ہم کو بتا دیں گے میرا مل کر بیٹھوں اور میں اگر ہم ممکن ہوں تو دن نکلا دوں اور مطلب اس کی صرف سل کرا سکے تو ان سنگا کی جنا نہیں آئے گی اس انسان کے لیے کیا چیز ہے چلے سکھا لیں جی مجھے سمجھا اتنا ہم نے سکھا اتنا اللہ نے مایا کئی نئے جان کے میں ہوں سزا واپس کر لا دیکھا نا دیں گے نظر جب کبھی جانے نہیں کرے تو میرا مت یہ خاصی نا نسبت کے کسی خدا کی میں نام کرا یہ سننا نہ ماں سواد جان نہ بلکہ کرانا کسی کو تعارف کرا رہے رما بھائی نے ابلا اثر بتا رہا ہوں گا جواب دار تاریخ روس کا یہ جاگرن اے باطنن حقیقتن جاگرن خدا دن جمع منانے کر اکیلان اور حقیقتن خدا دن جبکر جاننے کر اکیلان حسر جب دادان کس طرف وہ حقیقت کے باطن کے دانم چلے چلے سزا رکھے مراج اور چلے عزت کا پیڑ مراج سزا رکھے مدوں کے جائرن اور کدان کی بچے کر کی میں منانی کرے گئی لیکن ہمارا کئی میں دان کے چین رجوع کا خدا یہ بات کا خدا کیا کرے گی جبھی مسلم درخت سزائے کرنا سنوانی پوری کی کیا بے کرے سن کرے تو دان کے دے کے دیا چاہے چاہ کنگا چاہ درپیش بدن کے پورے کرے پکڑے کیوں کر رہے ہیں سونے کے انجام میں کمال ہو گئی تو جوان سادی ہو جاتے پیسے ہو جاتے اب میں اس جان کے سب دیکھا تیار کرتا ہوں بچہ میں اس دن میں نام ہوتا ہوں میرا مجھان نہیں ہوتا کافی جو ہے یہ مجھان جمائے جو کمال ملا مجھان کمائے کو بے گنجی ہمارے گرونا جی کے پیم اس کا کئی بانے سے جان لے دے گئے گئے دادی جی جین صداقت کے مناسب کرے مائے ہوں گے شریر کے پرشتا پائے شیر میں کیا ہے مائے ہوں نتیجے کے لیے قرآن پاک کی پرندش کر کر آ رہا ہے شریر کتنے مستانبی کے اعتراض بننے شاعر کیا غلط پتھر کے وزیروں اگر سکم پہ آ سنی گا نا اصل کتنے کو شہر لے لیتے گا ڈاکٹر سے ڈنگر کو اس کا ڈنگر سے کتنے شہر لے اتنا مفتا کی ظاہریہ بیماری میں نہیں سیکھا یا مستانبی کو شہر طلب کمانے کا چلن مان تو شہر پاسر کے میں چاندنی کا تو مخصوصات کے دیش نظری صحیح رہے گا کیا داستان کا مستان اور پہل کر دیتے تھے تصویر تھے داستار سے اس دیش انسٹر کی خرابی کی نظر خراب کی تھی جنہوں نے مائے کی نہیں جی دلے چاہ جان دی مخصوصات ہندی کا مسئلہ دور قداحتیں لگا قرآن کی نبی کے شعور بڑے مختلف طریقے نبی کے شعور طلب راج جمی انداز بچے کا سب کم دردا محل یہاں بغری کی اللہ مرائے میں تمر لیں گے اس کے ایک سے چل رہا آپ آئے تو بچے نے میں نبی کی کرے گا ولا تقولوا لمن يتقي في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون سلطان جلدی بھی دے گئے کافی سے پائے جانے میں دے گئے لا تشعرون جو تمہیں کیا نہ ہوتا نیچا کا تو تم اس کے فکر میں جلدی جان نسل شہر جو تک خاص کبھی بازنا خاص بندی جانی چلا اور میں تو پورے دن سب کے دلوں کا آج کرائی گائے کے لیے سمے آج سمجھا آج وائے دل تو نجان جائے پورے دن سے چلے بنانے کی شکتی بگڑ گیا یہ بڑھ گیا ہوں گا خبر سے بھی شکتی کو پتہ کرنے لگے گا دوسرے گئے کاٹنے لگا بڑے نتی راہ بات کرنا بحال خاص کر کے نتی رانا میں باتیں تو فی الحال الفاظ مطلب پورے تک نہ ہم آج کے نہ آج سورج تک فرمان مثال سلام کمیر کی ہے سدار گمیر کی اچھا ہم سان تک جلدی میرے بار کے لیے دم لگے جیت لے لیں تم لے کے اگر آ کے لیے جیت کے لیے ختم ہم پھر آتے ہوئے سلام آدمی سے ہی ہارڈ اسلام بجاب کی ہارڈ اسلام بجاب کی اور پورے نیچے کی جان لے کے لیے آئے کے ہو رہا ایک سب اپانی ان کا جو مغالیہ کے منظار مل رہا ہے اور ساتھیوں میں چاہ کے دردتا مل رہا ہے قیامت بنا چاہ کر آئیے قطر ویلکم میرے خان اور جا کر آئیے قطر ویلکم ایکدم سے نظر سے بتاتے کرس کے نا بخار بچے مان رہے اگر اس کا مانگے تو جنم بیماری سے کرو. رسول اللہ کے نام آتے ہوئے تو کیا ان پہلے سمجھنا تو جن ڈر والے نے تو مناسب معلوم ہوئی جسے بیمار سے نہیں ہوا تھا تکالیف کرائی تو کسی بار اہل اسلام ظاہری مومنان خود دن کی چائے کرے تو ظاہر کمے اور خدے رکھے رکھی اور کمر تاریخ سورہ مناسب ان کے کرے غیر غلط کمر بھی تھا چاردے چار دن سورت مناسب گائی کے بدنی مقام سلور میں آپ کے ویزار آئے تم تو چانون کل کسے پہلے نہیں تھا جتنی بات تالر تن ہو جائے لوگ تن اور نورانی نورانی مسلم نورانی کے لیکن دن خطرے کسی کے لیے تو نہیں مرا کرتی سر کے دن بیماری مرد کے آتم جگت کو ذوق کرے اور اس کے مرد کو کرے اگر ذوق پیار کی ہے آر پیار کی بدن کا آئیے خریدی آنند اعتدال مناسب دلا مناسب اعتدال میں اداسی بنتا در تاثر عورت کے مرض میں ادر تجائے بھی مرض میں برابر پتہ لگا کہ پھر کی درد کلک گرد کی درد کلک وہ کر دی کلک سرف دی ریسنگ کا مرض میں ظاہری ہوئی قرآن کی طرح مرض کبھی مارا بان ذکر ہے پیدا مرض ہے سورت کے پیارا اتیات ہر کوئی بہن سلام اتیات پیدا مرض تو کبھی کرے کہ ماں بہن میں بیماری آئے تھی مندارے شکار آ گئی بل شکار آ گئی تو اس کا بیماری تو ہم دیا مرا دکھ گئے بھی مر گئے دلے کسی کے لیے بننا ظاہری مرض میں مرا نیم ظاہری مرض میں بننا کسان نہیں کم دل کرتا کرم نہ ہوئی ہے کدم مرا دی بندر مرض مجازی مرض مجازی بکر یا بشے چال کی شکتا نمائے قلت کمال نسی اوشے کہ کمال کا نفس کا نقصان بسے دلی اور نفس کسم کمال لے اگر پارے کسم کے مانے اگر پائے کے قلم پیدا کریں اگر تم مرض دے اگر دو مرض باقی نہیں اگر مرض باقی نہیں اگر جاتے ہیں دعوے ہو رہے ہیں داخا کی اگر مرض چلے چلے سب کرے وہ دن میں سکی کہ نہ پے گم تک ہے کبھی تو چلے بھی تو مرض ہوئے میرے سب احزاب کے دل سے آپ ہوئے احزاب دل سے آپ بارہ ویسے تیرن منا کے تین اگر لگنا کی تلو دیں مر گئے منا کے نام سے منا کے کان بھی ڈائر لگنا تک سے کیے اب پر تو مغارت ہے یہ سمجھا ہے باسان بھی منہ کی شکل میں المنافقین منافقین کے کاجل میں والذین فی قلوبهم مرض من شک نمک کے اقسام کو ذکر کرتا ہے مرض طلب ہو سکتے ہو سچے کی نہ کوئی رنگ کرے پتن میں خدا کے ٹوٹے کرے پھر جو ہمارا جن تجویز بڑے چٹان ہو تو سکن سرنگ نہ حق مبارک ان سے کیوں نہ کرے جین میں سات نمبر سے مرض وہ رکی بچا پران طرف جو تانا کر میدان علم کو پار سورت معاہدہ وطن کو پیار کے دان پھر من کرے ادھر جو جان چان میں سیدان اترا دوستان مت آتا ایسا کرم میں جنا بھی تین دن مرض جو چارے ہوں تین مانے تین معاہدات ساری میں بیان تو مرض دیتا مرض کے لیے ساری میں کوشش کی تیار کی تب جو چان میں جان میں پیارا ہوتے ہیں آئی کر کے استعان کی مان داری تاجداری کے دلے ہنجان تاجداری دل چان تاجداری پاکوں کے پامال کے پروشن کے داخلہ کے دام مرض دیتا پھر ان دے مرض بڑی تجویز کی طرح سے میدان میں کافران کا ہم اگر تو ہم برہم رکھے میدان جن میں سا پردے بنانا کا میدان کر سورج احتیاط کے بجے پیاز کے گھر بچی پیاز وہ دیکھنا داخلہ یا نسان نبی الکن راحت من نکائے انہیں سفائی کرنا تنا تفانا دل قوم تو اطمان لگی کی قلب ہوں نرگن تنا تفانا دل قوم ایک دیر میں قدر مکاؤں تنا اطمان قدر مکاؤں ڈاکٹر سناج کی جاننا کرتی سندر اکیل سندر اکیل میں بہت مان لگی کہ کل بھی مر جن مرضی چلے بڑے اکثر مرضی جاتی مرض سب سندے تیل وزن بچا گئی تھی تم نے لان میں بچا رہا تھا ویل وزن میں ہاتھ سے تم نے چاہتا وزن مانے گا خود جب سے بھی خوشی تھا خسنا کے خود جب سے بھی خوشی مرض سے کری تھی پتنی کا مرض ہے مناسب خدا بیماری ہے سلرم بیماری کری تھی پھر بیماری تیرنی مکر دفتن کے شریعت نہ دفتن کا نبینا تیرم کے نقصان ظاہر کے ظاہر کے نقصان ہی لگتا تھا مجاد سنت کری تھی ویاس کم کرے نبی تری ہوئی سورت انیس کے اندر پنجو سے آج پچاس ایجا دیو لائے اور اکیلے مدائنا ایجا کری تم اور جنا تمہیں پکیا تھی مگن اتنی تم دن مرگن کل چلنا رکھے پیرا بنے گا فیصلے کا پارا راشد قرآن سنت مانے فیصلہ ہو گئے جو غلط بدنا مکر وہ غلط بدن لے گی کیا اب تو دور پارا کٹو سکتا ہے دل میرا یہ تو سمجھنا اب لگیے بالکل قرآن کی رائے لیجیے بھائی قرآن کی رائے لیجیے دیجیے تم کام مرضی ہے اصل مجھے مرض مرضی دارے کی رکھا ہے دیر پارا اس کے بارے سے بھی اچھی ہندوستان کے بدل چار میں کیا یہ شریعت میں کون عام فلک اندازی کل کے پیدا ہوئی شریعت کو قانون شریف کو کل کے نقصان ہوئی چانکاسی کو قانون کیسے لگے نہ مناسب ہوئے دان میں کل کی بیوتی بدل تو قرآن کی چل کر دعوت کا نظر کے کاری میں قرآن دلائل میں پیش ہوئی اور یہ حدیث کرا رہی اور کل کتنی طور پر قرآن حدیث اور دعوت کے خلاف کی پیش کریں اس جگہ میں کمی گئے ہمارے ایسے کا پیش کرے جو اویلیا تھا رام مرضی ہے تارک جو کرے پھر مرض انجم مرض کرے انجم مرض یہ سینے راج ہاتھ کرا اب فرق کی طرف کی کر سورت محمد یہ چند دیش سے آپ کی امر کی ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اذهانهم آیا گمان دداؤں کسان کی تجمین کی چنی چپکار بن کے انداز ہوئی چنوں لڑان اسی تصویر کا نام اذہان ہوں جن دام مرض تھے سو سی دفعہ فرق کی طرح جو قرآن والا اترا چنوں چاہتی اللہ دام مرض یہ مرض سدم مرض ہو کر اپنی سورت میں سورہ محمد سلم آیا بزدری جرم یری بھی جرا مسئلہ نہیں سی لے یری بھی جہاد میں نہیں سی لے بزدل ہے دام مرض ہے سورت محکمت میں جس طرح کی القتال رائے کلینا کی اتنی بے مرجن انہیں کیا فلک کی زمین کی جبن میں مرجانا دکھ دیا یہ رہا یہ بھی بتا کر نظر نوسیا لائی الگ من موت میری میرا قرآن پاک بخر کتاب ہے عجیب تشکی کے اوپر کیا بیماری ہے کیا معلوم ہے بے پارا تھا جب تک کرمانی کا دوسرے گھر داد بیماریا تو داد کران نہیں سی معلوم ہے بڑی علاج کی دان نہیں معلوم ہے دا رکھ گئی کتاب معلوم کرنا کہ دادا بیمار ہی بچے ڈاکٹر نے سو گئے کہ مجھے مرض کا جان نصاف ہو ذکر دیں اللہ اکثر مرجن مرجن کمانے کا نصاف مانے رہی داد بیمار ہوگی یہ تم کو مرض ہو جنہوں نے جگہ کے مرض بچہ کرے جنہوں نے جگہ کے مرض کا میدان بچا کرانے ہو جنہوں نے جگہ کے مرض کا میدان بکر گئی جنانا ہو جنہوں نے جگہ کے مرض دے دے نمبر میرے مسئلے لوں جنہوں نے جگہ کے مرض دے دے چینی جنہوں نے جگہ کے مرض دے دے بچ کرے جنہوں نے جگہ کے مرض دے دے نصاف سم تشکی سے لو کو یہ مرض جنہوں نے بچے راجے میں بھی ہے مرض کرنے میں کیجیے تو نہیں کیجیے اسپتال اس طرح نہ خدا کا میں لاؤ مر گیا جی تو علاج نہیں کر گیا جدو اگر دام مرل تو دوائی نہیں دی گئی اگر سے جدو دوائی ہوئی خدا کا میں لاؤ مر جان ہوئے جی ڈاکٹرین سبھی سے کہنا بدل کے کیا جانے دن میں لیے پرین جنرل فزیکل دادی سزا رہی ڈاکٹر اپنے جنڈا کا دیا پکڑ مانا جا چکے اللہ تعالیٰ بیماری بھی من وقت اللہ والے دام رکھنا جیا چکے ہیں جا چکے کا ختم اللہ اللہ کے پہچان نہ نسبت ماں کو پہچان کرے کبھی اس نسبت میں یا دودھ جملہ دعائیے تصویر پر چلیے دان کے اندر کی دعا کی ہدے کبھی غریب بھی مارے نہیں دے ہدے کرے ہے نا گورے زیادہ مندا اللہ اس لیے کیا دل پہ نسبت سے اللہ کا دان نسبت سے حقیقت کے قانون کے سر اللہ ہے کر قلم نسبت کی سبب ظاہر کیا اور ظاہر قدم ہم لکڑے کی طرف نہیں جانے کا نظر اسلام ہوتا سورج تحبت وغیرہ بسور توبہ یہ سب پوری شاید ایک قدر چیز رام ملنا کی تم بہن مارت پرجاد دتوں مرتن لا رہتے ہیں رماتوں کاتوں ذات تک ضرور کتر آئیے مکی آیا فکر کی صورت ہم تک مرجان کی نیو قرآن اور سورت کا قرآن کی نام مرضی نے جاتی گئی قرآن اور سورتوں کا قرآن کی نام مرض جا چکے روز کے کچن میں نقصان آگا جاتا سورت کے بنی شہید گزر کر بھی نقصان سورت میں بنی اسرائیل کی رحمت ولائے جیو تعلیم لاپچارا دتران کے پر دادی سے کئی بار ان کے قرآن کا قلم نقصانی ہے تو قرآن نقصانی ہے میں نام کر رہا ہے دن اور گولا لیکن داخل کے لیے دلی سے جیونے کے دن نقصان میں مرض کرے گی اگر افسوس سے میں پھر کلے بھی کر دادا خوراک نقصان ہونے دادا پلی کا پہلے کلے نقصان ہے مرض نقصان ہے سدا دام اللہ مرض دامر ویرا نے دیا کہ جی ان کی تو ضرورت کی ہے نا کی مہینہ اور کوئی عذاب اور ہم نظار میں نہیں بے دماغ تاخیر کر مکل ہزاروں نے دن کسی طور سے لیکن جب تک حکمت شرعی ذرا حکمت قرآنی کافران دفاع عظیم ہوئے اور منافقان دفاع عظیم ہوئے شاید بھی کہ مخترا علی در سے در دن نہیں کرنا بات نہیں در سے چل جمانے نہ چاہیے کیا دے جنا رہے بہرو اگر ماں کا خدے ثابت کے خدے کم کاری ہونا کر اندر پرداس کر کر یہ بانڈ کی راج مسلمان اگر ماں کے پریڑ درس یا دسے والے یہ سر بڑھا گا اگر کم وقت خود بھی کم اگر سنگ خود سے درد وہاں کے نقطۂ درد وقت نہ جس کم سے جنا پہلے تو کم نہ مانے جس نہ مانو اگر نہ بھی گزار اختر ہوتا نہ ہو ظالما بخبیر خر کمرا آتا ہے چلے علم بلی میرے پکڑے علم سے باتوں سے چل حکمت ظاہری محسوسی کر نمکنوں کا کران کو سر محسوس بدو جاتے سر پڑھتے ہیں دودھ پارے پھر رات دکھر کا ہوں گے کارا جات دکھر حکمت قرآن علی نے مشہور دعویٰ خدا سب کے لیے ملم عذاب کو درد درد کرے سے ہمیں بالک ہی رہے گی نا بیسناد مجازی ہے آگر سے ڈالی ایک دن میں ڈال جائے کچھ ڈالی ملے گی اصل بانا بانے حقیقت بانو عذاب کو درد درد کھیل کے دردناک